בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת ההודעה, הלכה א'. ארבעה צריכים להודות וכולי, וסימנך, וכל החיים ידעו חסלה. חולה, איסורים, היינו חבוש בבית האסורים, ים, מדבר. מה מברך? ברוך אתה השם הגומל החייבים טובות וכולי. שולחן ערוך, סימן רש י' ת'. על פי המאמר של חנוכה בליקוט את עניין הסימן ב', שם מבואר שעל ידי תודה הודעה, בחינת ארבעה צריכים להודות, שזה בחינת שעשוע העולם הבא, שאז יהיו ימי הודעה לשמו ידבח, בחינת הלכות כמבואר שם, על ידי זה מאיר האמת על ידי שלושה שמות שהם בחינת תורה ותפילה ושידוחים וזיווגים לתוך הדיבור. דהיינו לשלמות ריבוע הדיבור, ארבעה חלקי הדיבור, שהם דיבור של תשובה ודיבור של צדקה ודיבור של עשירים קרובים למלכות, בחינת שלושת השריגים וכו', ודיבור של מלכות פה וכו', עיין שם. ועל ידי זה נמשך הקדושה של שבת לששת ימי החול, ועל ידי זה נכללין כל הפעולות משתנות בתוך אחדות הפשוט וכו', עיין שם, שזה בחינת הלכה כרבים, עיין שם כל זה היטב. א. ועתה נוכל לומר שזה בעצמו בחינת ארבעה צריכים להודות, שכנגד בחינת ארבעת חלקי הדיבור שנשלם על ידם. כי על ידי תודה, דהיינו על ידי ארבעה צריכים להודות, על ידם נשלם ריבוע הדיבור כנ"ל. ועל כן הם ארבעה שצריכים להודות כנגד ארבעת חלקי הדיבור שנשלם על ידם. כי חולה שנתרפא ומודה לשמו יתברך, זה בחינת דיבור של תשובה. כי אין אדם עומד מחוליו, אלא אם כן מוחלין לו כל עוונותיו. והיינו על ידי תשובה, כמו שכתוב, ושב ורפא לו. יורדי הים זה בחינת דיבור של צדקה, כמו שמובא ביונה על האנשים שהיו מו בספינה, ונדרו נדרים. כי צדקה הוא בחינת ים, בחינת מים, כמו שכתוב, וצדקה כנחל איתן, בחינת שלח לחמך על פני המים. חבוש בבית האסורים שיוצא מן האסורים זה בחינת דיבור של עשירים קרובים למלכות, שעל ידם הדרך שיוצא החבוש מתוך המאסר, בבחינת שלושת השריגים, שלושה שרי גאים, שעל ידם יוצא יוסף מבית האסורים כמפורש בתורה. מדבר זה בחינת עיקר הדיבור, בחינת מלכות פה, כי מדבר מרמז על הדיבור בעצמו. כמבואר בזוהר הקדוש שמדבר בחינת דיבור, היינו בחינת מלכות פה שהוא עיקר הדיבור. ב' ועל כן המנהג שתהיה ההודעה בשעת התפילה ובשעת קריאת התורה, כדי שיהיה נשלם הדיבור על ידי תורה ותפילה שהם קווי האמת שמאירים על ידי ההודעה ומשלימים ריבוע הדיבור כנ"ל. כי על ידי תודה ההודעה, על ידי זה מאיר האמת בריבוע הדיבור, על ידי שלושה שמות שהם בחינת תורה, תפילה ושידוחים כנ"ל. ועל כן ההודעה של ארבעה צריכים להודות הוא בשעת תורה ותפילה, דהיינו בשעת קריאת התורה שהוא בשעת התפילה, שעל ידי זה מאיר בחינת תורה ותפילה שהם בחינת שני שמות של האמת כנ"ל. וגם בחינת שידוחים וזיווגים נעשה גם כן על ידי מניין עשרה, כי צריך להודויה באפי עשרה. בכל מקום שיש עשרה יש קדושה, כי אין קדושה פחות מעשרה. וכשיש קדושה על ידי יוד, זה בחינת שידוחים וזיווגים, בחינת קידושין ממש. כי כל הזיווגין וקידושין הוא בחינת שממשיכין קדושה, בחינת יוד ובחינת מלכות כידוע. נמצא שעל ידי עשרה נעשה בחינת זיווגים, בחינת קידושין, שהוא בחינת שם השלישי של אמת, המאיר בריבוע הדיבור כנ"ל. גם איתה שם במאמר הנ"ל שהדיבור נשלם על ידי שידוחים, כי עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים ואחד כל העולם. וכשיש זיווג ושידוך נשלמין חלקי הדיבור אין שם, ועל כן צריכין עשרה להודויה בפניהם כנגד עשרה בחינות הדיבור שנשלמים על ידי התורה, על ידי בחינת שידוחים. כי אלו עשרה קבין שיחה הם כנגד 10 בחינות שיש בדיבור, כי הדיבור הוא בחינת מלכות שכלולה מ-10 כנודה. וכנגד זה יש בחינת 10 קבין שיחה וכו'. ועל כן על ידי 10 הנעל מאיר בחינת שידוכין, בחינת 10 חלקי הדיבור ונשלם ריבוע הדיבור כנל. ג. וכשנשלם הדיבור, אזי נמשך הקדושה של שבת לששת ימי החול כמבואר שם. ובשביל זה נוהגים לומר מזמור הודו בערב שבת, קודם קבלת שבת. כי על ידי זה המזמור של 4 צריכים להודות, על ידי זה נשלם הדיבור ונמשך קדושה של שבת לששת ימי החול. וזה אנו צריכים עתה בערב שבת, בסוף הששת ימי החול, לחוללם בקדושת שבת, שיהיה נמשך עליהם הקדושה של שבת. וזה נעשה על ידי 4 צריכים להודות, שהם מפורשים במזמור הודו הנ"ל. כי הנס שאלו צריכים להודות, זהו בעצמו בחינת המשכת הקדושה של שבת לששת ימי החול. כי איתה בדבר רבנו נורא יאיר בסימן רשנון, על מאמר רבותינו זל, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, עיין שם היטב. והכלל שכל הניסים והישועות הוא על ידי שהשם מטבח ממשיך בחינת השגחה מעל מדעתה לתוך העולם הזה. כי בעולם הבא יהיה כולם טוב ויתנהג רק על ידי השגחתו יטבח. אבל עכשיו לפעמים על ידי האבונות חס ושלום נופלים תחת חיוב הטבע. ועיקר הנס והישועה שנמשך השגחה מבחינת עולם הבא לתוך עולם הזה, ועל ידי זה בא ישועה אין שם היטב. נמצא שאלו 4 צריכים להודות על הניסים והישועות שעשה השם יתברך עמהם על ידי השגחתו יתברך עליהם. זהו בעצמו בחינת המשכת הקדושה של שבת, דהיינו עולם הבא שכולו שבת, לששת ימי החול, דהיינו העולם הזה. כי עיקר הישועה רק על ידי זה, על ידי שנמשך השגחה מעולם הבא לעולם הזה כנל. בשביל זה אני מברכין הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב. כל טוב דייקה. בחינת עולם הבא, שהוא כל טוב שמשם נמשך הגמול. כי עיקר הישועה על ידי העולם הבא שהוא כולו טוב, שמשם נמשך ההשגחה, שעל ידי זה נעשה הישועה כנל. וזהו בחינת הגומל לחייבים טובות, כי זהו עיקר ההודעה שהוא יתבח גומל לחייבים טובות. כי באמת מעלת וחידוש הנס שעושה השם יתברך הוא לכאורה תמוע. מה חידוש הוא לפני השם יתבח שיכול לעשות ניסים ונפלאות, לקרוא הים וחיוצה? כי מאחר שהוא יתבח, ברא הכל, הוא מחיה ומקיים הכל ברצונו. בידו לעשות עם כל העולם כולו ברצונו, להרוס ולבנות וכו'. ומהו הרבותה והחידוש של הנס? אך איתה, שעיקר החידוש של הניסים הוא, כי כשהאדם בצרה יש עליו כתרוגים גדולים, והשם יתברך הוא אוהב משפט, וזהו קשה בעיניו יתברך בעצמו להעביר המשפט שמחייב חס ושלום מה שמחייב חס ושלום. וזהו תוקף גדולת הנס, שהשם יתברך מתגבר ברחמיו העצומים על המשפט והדין, ועושה נס וחסד גדול לפנים משורת הדין. ונוכל לומר שזהו בעצמו בחינת שינוי הטבע, שזהו מעלת הנס בגשמיות. כמו כן ברוחניות יש שינוי הטבע גם כן על פי הנ"ל, כי זהו בחינת חיוב הטבע, מה שהכל מחייבין אותו לעונש חס ושלום, כי זהו טבע כל הנבראים שכולם נבראו לשליחותו יתבח לשלם לעושה הרעה כרעתו. וכשאדם חוטא חס ושלום, כולם מוכנים מיד לשלם לו גמולו, כי זה טבעם, כי כולם נבראו לכבודו יתבח, והם מתקנאים תכף כשאדם פוגע חס ושלום בכבודו יתבח. ועל כן כשאדם בא באיזה צרה חס ושלום, ואז יש עליו שונאים וכתרוגים, וזה בחינת חיוב הטבע כנל, שטבע הנבראים כולם מחייבים עליו דין ומשפט על פי טבעם כנל, והשם יתברך חפץ חסד ורוצה בקיום העולם, ומשדד המערכות ומשנה הטבע, דהיינו שמשנה מה שטבעם מחייב לעשות בו דין חס ושלום. וזהו תוקף הנס, כי זהו באמת חידוש גדול ונפלא מאוד, כי זה קשה גם בעיניו יתברך, כמו שמצינו בקריאת ים סוף שהיה קשה לפניו, כי עלה לו עובדי עבודה זרה ועלה לו עובדי עבודה זרה וכו'. נמצא שעיקר תוקף הנס מה שהשם יתברך משדד חיוב המשפט והדין, שזהו בעצמו בחינת שינוי הטבע כנל. וזה ממשיך השם יתברך מבחינת עולם הבא, שאז יהיה כולו טוב. וכל הזדונות יתהפכו לזכויות, ולא יהיה אז שום כתרוג ודין, כי יהיה כולו טוב. ועל כן, כשהשם יתברך רוצה עכשיו בעולם הזה לעשות נס וחסד עם האדם, אף על פי שהוא חייב ואינו כדאי, הוא ממשיך עליו השגחה וטובה מהעולם הבא שכולו טוב, שאז לא יהיה שום דין וכתרוג, כי זדונות יתהפכו לזכויות, כנ"ל. והוא יתברך, ממשיך זאת הטובה וההשגחה של עולם הבא לתוך עולם הזה, ועל ידי זה נעשה לו הנס והישועה. והוא ממש בחינת המשכת ההשגחה מהעולם הבא לעולם הזה לשנות הטבע כנ"ל, כי זהו בעצמו בחינת שינוי הטבע כנ"ל. וזהו הגומל לחייבים טובות, היינו כי זהו עיקר ההודעה, שהוא יתברך גומל לחייבים טובות, שזהו באמת חידוש נפלא ודבר נס לשדד המשפט והדין כנ"ל. וזהו שגמלנו כל טוב, כי הגמולה נמשך מעולם הבא שהוא כולו טוב כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת פעולות משתנות שנכללים באחד הפשוט. כי כל החיובים והחטאים נמשכים מבחינת פעולות משתנות שמשם אחיזתם כידוע, כמובן במקום אחר. כי בבחינת אחדות הפשוט שם כולו טוב, כולו קודש. רק אחיזתם בבחינת פעולות משתנות, ועל כן כשהשם יתברך גומל לחייבים טובות, נמצא שנכללים החייבים בתוך בחינת עולם הבא שכולו טוב, שמשם נמשך להם הגמולה בבחינת שגמלנו כל טוב כנ"ל. אזי נכללים פעולות המשתנות שמשם אחיזת החייבים כנ"ל, בתוך אחדות הפשוט שהוא כולו טוב, כולו אחד כנ"ל.